ต่อไปมาดูในดิรัจฉานภูมิค่ะคำว่าดิรัจฉานนั้นมีความหมายว่าไปขวางนะคะหรือว่ามีความหมายว่าขวางจากมรรคผลนิพพานนั่นเองค่ะดิรัจฉานจะแบ่งไว้2จำพวกนะคะพวกแรกก็คือดิรัจฉานที่เราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ด้วยตาก็ได้แก่พวกนาคพวกครุฑพวกพญากินนรานะคะหรือกินนรีแล้วก็สัตว์ดิรัจฉานที่เห็นได้ด้วยตาปกติของมนุษย์ของที่เราได้เห็นกันอยู่ก็พวกสัตว์ทั้งหลายสุนัขแมวเหล่านี้สัตว์ดิรัจฉานที่เราเห็นกันได้ด้วยตาเนี่ยนะคะเขาก็ยังแบ่งออกเป็นอีก4จำพวกก็คือแบ่งเป็นสัตว์ดิรัจฉานที่ไม่มีเท้าก็ได้แก่พวกปลาพวกงูสัตว์ดิรัจฉานที่มี2เท้าก็ได้แก่นกบ้างพวกสัตว์ดิรัจฉานที่มี4เท้าพวกช้างพวกม้าเหล่านี้นะคะสัตว์ดิรัจฉานที่มีเท้ามากกว่า4เท้าได้แก่พวกปูแมงมุมพวกตะขาบสัตว์ดิรัจฉานโดยทั่วไปนะคะบางพวกเขาก็มีความอิ่มหมีพีมันได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีนะคะจากเจ้าของหรือแม้นว่าเขาอยู่ในป่าเองเขาก็มีการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่อุดมสมบูรณ์สัตว์เดรัจฉานบางจำพวกนั้นก็อยู่อย่างลำบากยากแค้นที่จะมีสุขมากก็มีน้อยนะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนซะมากกว่าอยู่อย่างหวาดระแวงกลัวภัยนะคะอยู่ก็ต้องดูแลรักษาชีวิตของตนเองหาอาหารกินอาหารรับประทานอาหารไปก็หวาดระแวงภัยที่จะมาสู่ชีวิตของตนก็เนี่ยแหละค่ะเป็นชีวิตที่มีความสุขน้อยเดรัจฉานเนี่ยเขาจะมีสัญชาติญาณ นะคะสัญชาติญาณของความเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือใช้คำว่าสัญญามีอยู่ด้วยกัน3ประการค่ะคือ1กามสัญญาหมายความว่าสัตว์เดรัจฉานนั้นรู้จักเสวยกามคุณ2โคจรสัญญาหมายความว่ารู้จักกินรู้จักนอน3มรณสัญญาก็คือรู้จักกลัวตายสัญญาทั้ง3ประการนี้จะเกิดขึ้นกับสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายคือรู้จักสืบพันธุ์รู้จักกินจักนอนรู้จักกลัวตายแต่มนุษย์นั้นมีความแตกต่างจากสัตว์เดรัจฉานเหล่านี้คือมนุษย์จะมีธรรมสัญญาค่ะมนุษย์จึงมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีรู้จักบุญรู้จักบาปสัตว์เดรัจฉานทั่วไปจะไม่ได้มีธรรมสัญญาเหมือนอย่างมนุษย์ยกเว้นแต่เฉพาะสัตว์เดรัจฉานที่เป็นพระโพธิสัตว์ถึงมีธรรมสัญญาข้อนี้ค่ะพระโพธิสัตว์ทั้งหลายนะคะถ้าจะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานพระโพธิสัตว์เมื่อได้รับพุทธพยากรณ์แล้วจะไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานที่มีขนาดเล็กกว่านกกระจาบแล้วก็จะไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานที่มีขนาดใหญ่ไปกว่าช้างพระโพธิสัตว์ที่ได้รับพุทธพยากรณ์แล้วเนี่ยค่ะบางชาติเนี่ยท่านยังไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่นะคะอย่างที่เราอาจจะเคยได้ยินเรื่องพญาวานรก็เป็นพระโพธิสัตว์เหมือนกันมาดูในกลุ่มของนาคและครุฑค่ะเรื่องของนาคและครุฑนะคะคนไทยส่วนมากก็อาจจะเคยอ่านในหนังสือที่มีการแต่งถึงในเรื่องของนาคเรื่องของครุฑเรื่องของนาคนี้ได้มีการกล่าวไว้ในคัมภีร์นาคสังยุตนะคะว่ากำเนิดของนาคนั้นมีอยู่ด้วยกัน4อย่างคือนาคเกิดจากฟองไข่เกิดจากคลานเกิดจากเท่าใครแล้วก็ผุดเกิดขึ้นทันทีเหมือนอย่างเทวดาหรืออย่างสัตว์นรกเหมือนกันกำเนิดทั้ง4อย่างนะคะท่านผู้ฟังไปอ่านเพิ่มเติมในบทเรียนชุดที่5ได้ค่ะเรื่องกำเนิด4นาคนะคะเขาจะมีความปราณีตขึ้นเป็นในกลุ่มของเขาตามลำดับถ้านาคที่เกิดจากไข่ก็เขาก็จะมีความปราณีตในชีวิตของเขาเนี่ยน้อยกว่านาคที่ผุดเกิดขึ้นทันที จัดระดับความหยาบความประณีตไว้ในลักษณะของกำเนิดด้วยนาคเนี่ยเขาจะกลัวพวกครุฑแล้วก็จะกลัวพวกหมองูเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีชีวิตที่หลบตัวนะคะซ่อนตัวแต่นาคบางจำพวกเนี่ยค่ะเขาก็มีความคิดว่าตนนั้นเกิดมาเป็นนาคก็เพราะว่าเมื่อชาติก่อนมีความประพฤติที่ดีที่ชั่วทั้งสองอย่างคือทำดีทำชั่วพอๆกันชาตินี้จึงมาเกิดเป็นนาคแล้วบัดนี้เนี่ยเขาก็เลยตั้งใจประพฤติสุจริตกรรมเพื่อที่จะไปเกิดในสวรรค์ได้ในชาติต่อไปจึงตั้งใจบำเพ็ญรักษาอุโบสถศีลตั้งใจที่จะประพฤติให้กายวาจานั้นสะอาดบริสุทธิ์ด้วยการรักษาอุโบสถศีลนาคผู้รักษาอุโบสถศีลนี้เขาก็จะไม่กลัวค่ะไม่กลัวพวกครุฑไม่กลัวพวกหมองูจะมาจับนะคะเหตุที่ทำให้ไปเกิดเป็นนาคเนี่ยเป็นเพราะว่ามีกรรมสองอย่างก็คือทำทั้งกรรมดีและกรรมชั่วและก็บางครั้งก็เกิดขึ้นมาเกิดเป็นนาคก็เพราะว่าปรารถนาที่จะไปเกิดเป็นนาคเพราะมีความชอบใจมีความยินดีว่านาคเนี่ยมีอายุยืนมีวรรณะงามมีความสุขมากความพอใจอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตั้งความปรารถนาแล้วก็ให้ทานไปเกิดเป็นนาคได้ตามความปรารถนามาดูเรื่องครุฑค่ะในหน้าที่18นะคะครุฑหรือสุบรรณเนี่ยค่ะก็มีการกล่าวไว้ในคัมภีร์สุวรรณสังยุตนะคะก็มีกำเนิด4เหมือนกันแล้วก็ความปราณีตก็มีมากขึ้นไปตามลำดับตามกำเนิดนั่นเองเหตุที่ไปเกิดเป็นครุฑก็เช่นเดียวกันค่ะบางบุคคลปรารถนาที่จะไปเกิดเป็นครุฑนะคะก็เป็นไปได้ด้วยอำนาจของการตั้งความปรารถนาครุฑนี้เขาจะมีอำนาจพิเศษนะคะมีอำนาจพิเศษในการที่สามารถที่จะจับนาคได้ครุฑย่อมที่จะจับนาคที่มีกำเนิดเดียวกันเหมือนกับตนได้แล้วก็สามารถที่จะจับนาคที่มีกำเนิดต่ำกว่าตนได้แต่ไม่สามารถที่จะจับนาคที่มีกำเนิดสูงกว่าเรื่องของนาคเนี่ยนะคะเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าอยู่หลายแห่งทีเดียวอยู่ในคัมภีร์พระวินัยมหาวรรคก็ได้กล่าวถึงพญานาคที่มาแผ่พังพานเหมือนกับเป็นร่มเพื่อที่จะกันฝนถวายพระพุทธเจ้าแล้วก็ในคัมภีร์ปฐมโพธิการก็กล่าวถึงนาคโดยมีใจความย่อๆว่าเมื่อพระพุทธเจ้านั่งเสวยวิมุตติสุขอยู่ที่ควงไม้มุจจรินหรือต้นไม้จิกเนี่ยนะคะในเวลา7วันในสมัยนั้นในเวลานั้นเนี่ยมหาเมฆที่ไม่ใช่การเวลาก็ตั้งขึ้นทำให้ฝนเนี่ยตกพรำเจือด้วยลมหนาวตลอด7วันพญานาคหรือนาคราชที่ชื่อว่ามุจจรินก็ออกมาจากภพของตนแล้วก็มาขดตัวแล้วก็แผ่พังพานขดกายของตนรอบพระวรกายของพระพุทธองค์เนี่ยค่ะด้วยขนด7รอบแล้วก็แผ่พังพานปกป้องเพื่อไม่ให้ฝนและลมเนี่ยมาถูกพระวรกายเมื่อฝนและลมหายไปแล้วเนี่ยค่ะพญานาคก็คลายขนงออกไปนะคะคลายขนดของตนเองแล้วก็จำแรงเพศมาเป็นมานพมายืนอยู่ตรงหน้าถวายต่อหน้าพระพักพระองค์ทรงทราบแล้วก็ทรงเปล่งอุทานมีใจความโดยสรุปว่าความสงัดเป็นสุขของบุคคลผู้พอใจแล้วได้ประสบธรรมแล้วเห็นแจ้งอยู่ความไม่เบียดเบียนคือความสำรวมในสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขในโลกความปราศจากกำหนัดคือความล่วงกามทั้งหลายเสียได้เป็นสุขความกำจัดอัสมิมานะคือความถือตัวถือตนให้หมดไปได้เป็นสุขอย่างยิ่งและจากคัมภีร์พระวินัยปิฎกนะคะก็ได้กล่าวถึงเรื่องของนาคที่จำแรงกายมาเพื่อที่จะมาบวชอยู่ในบวรพุทธศาสนาก็มีใจความย่อๆว่ามีนาคตนหนึ่งนะคะอึดอัดแล้วก็รังเกียจในความเป็นชาติกำเนิดของตนคิดว่าจะทำยังไงนะเพื่อที่จะพ้นไปจากชาติกำเนิดของนาค แล้วจะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ได้โดยเร็วเขาเห็นว่าความเป็นพระเป็นสมณะเป็นการประพฤติธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่เหมาะสมเป็นพรหมจารีมีวาจาสัตย์มีศีลมีธรรมถ้าได้บวชในกลุ่มของพระเหล่านี้ก็จะมีผลมีพลานิสงส์มากสามารถที่จะทำให้พ้นไปจากชาติกำเนิดของความเป็นนาคไปเกิดเป็นมนุษย์ได้เร็วดังที่เขาปรารถนาครั้นคิดได้ดังนี้แล้วก็เลยคิดที่จะจำแลงเพศของตนให้มาเป็นผู้ชายเป็นมานพหนุ่มน้อยเข้าไปหาภิกษุทั้งหลายเพื่อที่จะขอบวชภิกษุทั้งหลายก็ให้มานพผู้จำแลงนั่นแหละบรรพชาอุปสมบทอยู่นาคผู้นั้นที่จำแลงมาเมื่อบวชแล้วก็ไปอยู่ที่กุฏิท้ายวัดกับภิกษุรูปหนึ่งพอถึงเวลาใกล้รุ่งภิกษุรูปนั้นลงจากกุฏิไปเดินจงกรมฝ่ายนาคเมื่อภิกษุออกไปแล้วก็ปล่อยใจให้ม้อยหลับไปร่างที่จำแลงเป็นมานพที่มาบวชก็กลายเป็นงูใหญ่หดอยู่เต็มกุฏิล้นออกมาทางหน้าต่างภิกษุที่เดินจงกรมอยู่พอกลับเข้าไปถึงกุฏิผลักบานประตูเข้าไปก็เห็นงูใหญ่นอนขดอยู่เต็มห้องแล้วก็ขนนนั้นล้นออกไปที่หน้าต่างด้วยก็ตกใจร้องรั่นนะคะภิกษุทั้งหลายที่อยู่ใกล้ๆก็พากันวิ่งมาดูแล้วก็ถามถึงสาเหตุก็ได้เล่าให้ฟังขณะนั้นนาคก็ตื่นขึ้นเพราะเสียงเอะอะก็จำแลงเพศกลายเป็นพระครองผ้ากาสาวพัสนั่งอยู่บนอาสนะของตนพวกภิกษุก็เลยถามว่าเป็นใครเขาก็ตอบตามความเป็นจริงว่าเป็นนาคพระองค์ตรัสให้ประชุมภิกษุสงฆ์แล้วตรัสแก่นาคว่าเกิดเป็นนาคไม่มีโอกาสที่จะงอกงามในพระธรรมวินัยนี้ได้แล้วจงไปรักษาอุโบสถในวัน14ค่ำ15ค่ำและในวัน8ค่ำแห่งปักนั้นเถิดด้วยการปฏิบัติอย่างนี้ก็จักพ้นจากชาติกำเนิดนาคและจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์โดยเร็วนาคได้ฟังดังนั้นก็ทุกข์ใจเสียใจว่าตนเองนั้นหมดโอกาสที่จะงอกงามอยู่ในพระธรรมวินัยนี้แล้วน้ำตาก็ไหลร้องไห้แล้วก็หลีกออกไปพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่ามีเหตุปัจจัยสองประการที่ทำให้นาคปรากฏภาวะของตนก็คือได้อยู่ร่วมกับนางนาคผู้มีชาติเสมอกันและปล่อยใจสู่ความหลับสองประการนี้ค่ะถึงทำให้การกลับเพศมาเป็นนาคอีกก็ปรากฏพระพุทธองค์ทรงถือถึงเรื่องเหตุนี้แล้วก็ทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามอุปสมบทสัตว์เดรัจฉานเนี่ยค่ะต้นบัญญัติของการห้ามสัตว์เดรัจฉานนี้มาอุปสมบทนะคะต่อไปมาดูเรื่องของเปรตค่ะในหน้าที่19ในภูมิของเปรตเนี่ยนะคะจะเป็นที่อยู่ของบุคคลที่ทำบาปเบาๆกับพวกที่ไปเกิดในนรกเป็นภูมิที่ถูกทรมานด้วยการอดอยากหิวโหยเปรตบางชนิดต้องกินหนองกินเลือดกินอุจจาระกินเสมหะเป็นอาหารที่อยู่ของเปรตเนี่ยนะคะเปรตจะไม่มีที่อยู่โดยเฉพาะก็จะไปอยู่ตามป่าภูเขาเหวเกาะแก่งทะเลมหาสมุทรนะคะในป่าช้าแล้วเปรตนี้ก็จะมีอยู่ด้วยกันหลายชนิดค่ะเปรตบางจำพวกก็จะมีร่างกายใหญ่โตบางจำพวกก็จะมีร่างกายเล็กเปรตบางจำพวกนี้สามารถที่จะแปลงร่างกายของตนเองเนี่ยให้เป็นเหมือนกับเทวดาให้เป็นเหมือนกับมนุษย์ให้เป็นเหมือนกับพระให้เป็นเหมือนกับชีการจำแลงร่างกายนี้นะคะก็ทำให้ผู้พบเห็นนั้นเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเทวดาคิดว่าเป็นพระจริงๆเจตนาของการแปลงกายก็เพื่อที่จะมาขอความช่วยเหลือหรือว่าเพื่อที่จะมาช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ที่พบเห็นส่วนการแปลงกายที่มุ่งที่จะทำลายให้เกิดการเกรงกลัวเกิดความขวัญเสียนะคะเขาก็จะแปลงกายให้เป็นสัตว์ที่ดุร้ายน่ากลัวเหล่านี้ล่ะค่ะ อาหารของเปรตนะคะเปรตทั้งหลายเขาก็เสวยทุกขเวทนาด้วยการอดข้าวอดน้ำเปรตบางจำพวกเข้าไปกินเศษอาหารที่ชาวบ้านทิ้งไว้บางพวกกินเสมหะบางพวกกินน้ำลายกินของโสโครกต่างๆท่านได้กล่าวไว้ว่าเปรตที่อาศัยอยู่ตามภูเขาเช่นที่ภูเขาคิชกูฏนอกจากจะอดอาหารแล้วยังต้องถูกทรมานเหมือนพวกเหล่าสัตว์นรกด้วยค่ะต่อไปจะแสดงถึงเปรตประเภทต่างๆตามคัมภีร์ในอรรถกถาในอรรถกถาเปตวัตถุได้แสดงถึงเรื่องของเปรตไว้4จำพวกค่ะ 1. ปรทัตตุปปะชีวิตกับเปรตค่ะเป็นเปรตที่มีชีวิตอยู่ด้วยการอาศัยส่วนบุญที่เขาอุทิศไปให้ถ้าไม่มีผู้อุทิศให้ก็ต้องอดอยากหิวโหยได้รับความทุกขเวทนาอยู่อย่างนั้นนั่นเองปรทัตตุปปะชีวิตกับเปรตเป็นเปรตจำพวกเดียวเท่านั้นที่สามารถที่จะรับส่วนกุศลที่มนุษย์แผ่ไปให้ได้แล้วก็เป็นเปรตที่อยู่ใกล้กับมนุษย์เนื่องจากว่าเวลาตายนั้นเวลาใกล้ตายมีความห่วงใยมีความอาวรณ์ในทรัพย์สินต่างๆห่วงใยในสามีภรรยาห่วงใยในญาติมิตรนะคะเมื่อตายก็จะอยู่ในบริเวณบ้านเรือนอยู่ในที่ใกล้ๆส่วนใหญ่เราก็จะเรียกกันว่าผีนะคะถึงแม้ว่าจะเกิดเป็นเปรตอยู่ในบริเวณนั้นแต่ถ้าไม่รู้ว่ามีผู้อุทิศส่วนกุศลให้เขาก็ไม่มีโอกาสที่จะทราบแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะอนุโมทนาบุญเปรตก็จะไม่ได้รับส่วนบุญแต่บุญที่บุคคลอุทิศให้แก่ญาติผู้ตายแล้วนั้นถ้าหากว่าญาติเหล่านั้นเขาไม่ทราบนะคะเขาก็ไม่สำเร็จในบุญบุญนั้นก็จะไม่สูญหายไปไหนค่ะหมายความว่าเราทำบุญแล้วเนี่ยยังไงเสียก็อย่าลืมที่จะอุทิศให้กับญาติทั้งหลายถึงแม้เราจะทราบว่าญาติถ้าไม่ได้ไปเกิดเป็นเปรตชนิดปรทัตตุปปะชีวิตกับเปรตนะเขาก็อาจจะไม่ได้รับส่วนบุญแต่การอุทิศบุญให้นั้นก็จะเป็นบุญอีกขั้นหนึ่งของเราเองที่ทำบุญแล้วนะคะมาดูต่อไปในหน้าที่20ค่ะฉะนั้นเมื่อทราบดังนี้แล้วเนี่ยค่ะเมื่อทำบุญครั้งใดก็ควรที่จะอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติทั้งหลายทั้งในอดีตชาติแล้วก็ในปัจจุบันชาติเพราะว่าในสังสารวัฏที่ผ่านมานี้อาจจะมีญาติยังคอยรับการอุทิศส่วนบุญจากเราอยู่สำหรับพระโพธิสัตว์เมื่อได้รับพยากรณ์แล้วถ้าจะเกิดเป็นเปรตก็จะเกิดเป็นเปรตได้ประเภทเดียวเท่านั้นก็คือปรทัตตุปปะชีวิตกับเปรตนี่เองประเภทที่สองค่ะขุปปิปาสิกับเปรตค่ะเป็นเปรตชนิดที่ถูกเบียดเบียนด้วยการหิวข้าวหิวน้ำไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงแม้แต่จะลุกขึ้นนอนเหมือนคนป่วยที่ใกล้จะตายเปรตชนิดที่3นิชชาตันหิกะเปรตค่ะเป็นเปรตที่มีตัณหานะคะมีตัวตัณหาเนี่ยค่ะเบียดเบียนทำให้ต้องหิวข้าวหิวน้ำอยู่เสมอเนื่องจากว่ามีเปลวไฟลุกอยู่ในปากนั่นเองเปรตชนิดที่4ชื่อว่ากาลกัญจิกะเปรตค่ะเป็นเปรตจำพวกอสุรกายหรืออสุราลักษณะของอสุรกายประเภทกาลจิกกับเปรตนี้มีร่างกายสูงมากนะคะสูงถึง3คาวุธ1คาวุธนี้เขาประมาณไว้ 4,000 เมตรแต่ว่าไม่มีแรงเพราะว่ามีเลือดมีเนื้อน้อยมีสีสันคล้ายกับใบไม้แห้งตาถลนออกมาเหมือนกับตาของปูแล้วก็มีปากเท่ากับรูเข็มแล้วปากนั้นก็ตั้งอยู่ที่กลางศีรษะเวลาที่จะกินอะไรก็ต้องห้อยหัวลงมาค่ะเป็นความทุกข์ทรมานในการใช้ชีวิตอยู่ของเปรตนะคะมาดูถึงตัวอย่างเรื่องของเปรตที่มีอยู่ในลักษณะสังยุตในนิทานละวักนะคะก็จะยกตัวอย่างมาให้ทราบค่ะการที่ไปเกิดเป็นเปรตชนิดต่างๆนั้นก็เนื่องมาจากเพราะเศษกรรมนั่นเองท่านผู้ฟังเข้าใจคำว่าเศษกรรมไหมคะเศษกรรมก็หมายถึงเศษบาปที่ยังหลงเหลืออยู่ผลของเศษบาปเนี่ยค่ะส่งผลให้มาทุกทรมานด้วยการเกิดเป็นเปรตตัวอย่างเรื่องของเปรตค่ะ ตัวอย่างแรกนะคะก็กล่าวถึงท่านพระลักขณะค่ะท่านพระลักขณะเนี่ยเป็นพระองค์หนึ่งในจำนวนชดินพันคนและท่านพระมหาโมคคลานะท่านทั้งสองเนี่ยอยู่ที่ภูเขาคิชกูฏใกล้กับพระนครราชคฤห์ค่ะในเวลาเช้าท่านทั้งสองเนี่ยก็ออกบิณฑบาตขณะที่เดินลงมาจากภูเขาคิชกูฏนั้นท่านพระโมคคัลลานะก็ได้แย้มพระโอษฐ์การแย้มพระโอษฐ์นั้นเป็นอาการบันเทิงของพระอรหันต์นะคะไม่มีลักษณะถึงการยิ้มเป็นแค่เพียงแย้มเท่านั้นเองนะคะท่านพระลักขณะก็ได้ถามถึงเหตุแห่งอาการแย้มท่านพระโมคคัลลานะก็กล่าวว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาถามปัญหาขอให้ท่านเนี่ยไปถามปัญหานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อท่านทั้งสองได้บิณฑบาตในกรุงราชคฤห์แล้วแล้วก็ทำภัตตกิจต่างๆเสร็จเรียบร้อยได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าณที่เวรุวันท่านพระลักขณะจึงได้กล่าวถามขึ้นมาท่านพระโมคคัลลานะจึงกล่าวว่าที่แย้มนั้นเพราะว่าได้เห็นร่างของสัตว์อย่างหนึ่งลอยไปในอากาศมีลักษณะอาการตามที่ท่านได้เห็นนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทราบดังนั้นก็ได้ตรัสรับรองแล้วก็ได้กล่าวถึงบาปที่สัตว์นั้นได้ทำในขณะที่เป็นมนุษย์ท่านพระมหาโมคคัลลานะได้เห็นบ่อยๆขณะที่เดินลงจากเขาคิชกูฏแล้วก็ได้เล่าเรื่องนี้เฉพาะหน้าพระพักทุกครั้งการแย้มของพระโมคคัลลานะนั้นเพราะท่านดำริว่าท่านนั้นพ้นแล้วจากอัตภาพเช่นเปรตนั้นต่างจากผู้ที่ยังไม่เห็นสัจจะยังมีภพไม่แน่นอนซึ่งอาจจะเกิดเป็นเปรตเช่นนี้อีกก็ได้ท่านจึงมีความบันเทิงใจอาการแย้มอย่างนี้เกิดขึ้นเพราะว่าท่านนั้นรู้ว่าท่านนี้ได้พบสัจจะอันมีความเป็นจริงแล้วอัตภาพการเกิดขึ้นจะไม่มีอีกไม่ได้เป็นการแย้มเพราะว่ามีการเย้ยหยันในสิ่งที่ท่านเห็นอยู่ตรงหน้านะคะก็จะมีเรื่องเล่าต่อถึงเรื่องของเปรตค่ะมีเปรตตนหนึ่งนะคะมีแต่โครงกระดูกถูกฝูงนกกาเนี่ยลุมจิกตีเปรตที่เป็นโครงกระดูกเนี่ยค่ะลอยอยู่ในอากาศแล้วก็ร้องครวญครางอยู่ในอากาศเพราะว่าเศษกรรมที่ทำให้ต้องมาเกิดเป็นเปรตนี้อันเนื่องมาจากว่าเคยฆ่าโคแล้วก็เคยเป็นคนชำแหละโคขายเนื้อโคนะคะการชำแหละนั้นก็ชำแหละให้เหลือแต่กระดูกบุคคลผู้นี้ก็เป็นบุคคลที่อยู่ในเขตพระนครราชคฤห์นั่นเองมีตัวอย่างเปรตอีกตนหนึ่งค่ะเป็นเปรตชิ้นเนื้อเช่นเดียวกันค่ะพระโมคคัลลานะก็ได้เห็นเปรตเหล่านี้นะคะชิ้นเนื้อนี้ถูกพวกฝูงแร้งฝูงนกนั้นลุมจิกเปรตชิ้นเนื้อก็ร้องครวญครางไปเหตุแห่งการที่มาเกิดเป็นเปรตเป็นเรื่องของเศษกรรมที่เคยฆ่าโคเคยเป็นคนที่ชำแหละเนื้อโคอยู่ในพระนครนี้เช่นเดียวกันที่แตกต่างกันกับเปรตที่เป็นโครงกระดูกก็คือว่าเปรตตนที่เป็นชิ้นเนื้อนั้นเพราะว่ามีนิมิตนะคะเพราะว่านิมิตที่บุคคลผู้นี้เนี่ยค่ะเห็นนั้นมันต่างกันการที่มีชิ้นเนื้อเป็นนิมิตหมายความว่าหันชิ้นเนื้อบ้างนะคะอยู่กับกองชิ้นเนื้อของสัตว์บ้างค่ะภาพของชิ้นเนื้อเนี่ยมันเป็นเหมือนกับนิมิตนะคะแล้วก็ทำให้ได้เกิดมามีรูปร่างเช่นนั้นส่วนเปรตตนแรกที่มีโครงกระดูกที่มีรูปร่างเหมือนโครงกระดูกนั้นก็เนื่องจากว่าการชำแหละเนื้อเนี่ยค่ะแล้วก็ชำแหละให้เหลือแต่กระดูกคงทำหน้าที่ต่างกันนั่นเองบุคคลแรกเนี่ยทำหน้าที่ชำแหละแล้วก็ชำแหละเหลือแต่กระดูกเหลือแต่กระดูกนะคะการที่เขาได้เห็นกระดูกอยู่ทุกวี่ทุกวันเนี่ยค่ะการเห็นนั้นมันเป็นนิมิตที่ไปสร้างรูปที่จะรอรับวิบากกรรมในภพต่อไปก็ทำให้เกิดมาเป็นเปรตโครงกระดูกบ้างเกิดมาเป็นเปรตชิ้นเนื้อบ้างอันเนื่องมาจากเห็นนิมิตก็คือเห็นชิ้นเนื้อหรือเห็นกระดูกที่ตนเองทำอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนั่นเองค่ะเปรตอีกตนนึงนะคะเป็นก้อนเนื้อก้อนเนื้อนี้ก็ลอยอยู่ในอากาศเช่นเดียวกัน ก็ถูกฝูงกานกจิกตีร้องควนคลางไปก็เหตุเพราะเศษกรรมจากการฆ่านกนั่นเองเปรตอีกตนนึงนะคะอยู่ในบริเวณเขาคิชกูฏเช่นเดียวกันเป็นเปรตบุรุษไม่มีผิวหนังค่ะก็ถูกพวกนกพวกแร้งนั้นลุมจิกเช่นเดียวกันลอยอยู่ในอากาศร้อนควนคลางอันเนื่องมาจากเศษกรรมที่เขาเคยฆ่าแกะพอฆ่าแกะก็ต้องถลกหนังแกะออกใช่ไหมคะเขาก็กระทำอยู่อย่างนี้ทุกเมื่อเชื่อวันภาพนี้มันเป็นภาพที่ติดตาเขาเรียกว่าเป็นนิมิตที่ปรากฏในขณะก่อนที่จะมาเกิดเป็นเปรตนั่นเองเขาจึงได้มาเกิดเป็นเปรตบุรุษที่ไม่มีผิวหนังเปรตอีกตนหนึ่งนะคะเป็นเปรตที่มีขนอยู่ทั่วกายแล้วขนนั้นมันก็กลายเป็นดาบที่หลุดกระเด็นออกไปแล้วก็หันกลับมาทิ่มแทงร่างกายของตนเองร้องควนคลางไปในอากาศการที่มาเกิดเป็นเปรตอย่างนี้ก็เนื่องมาจากเศษกรรมที่เคยฆ่าสุกรแล้วการฆ่าสุกรของเขานั้นอาวุธที่เขาใช้ฆ่าก็คือดาบนั่นเองค่ะเปรตอีกตนหนึ่งเป็นบุรุษค่ะมีขนอยู่ทั่วกายแล้วก็ขนนั้นก็กลายเป็นหอกที่กระเด็นหลุดออกไปกลับมาทิ่มแทงร่างกายของตนเองเปรตนี้ร้องครวญครางอยู่ในอากาศอยู่บริเวณเขาคิชกูฏนั่นเองค่ะการที่เขามาเกิดเป็นเปรตอย่างนี้ก็เพราะเศษกรรมที่เขาเคยฆ่าเนื้อด้วยอาวุธก็คือหอกนั่นเองเปรตอีกตนหนึ่งก็เป็นบุรุษเหมือนกันมีขนเต็มร่างกายขนนั้นก็กลายเป็นดอกธนูแล้วก็หลุดกระเด็นออกไปกลับมาทิ่มแทงร่างกายร้องครวญครางไปในอากาศการที่เกิดมาเป็นเปรตอย่างนี้ก็เนื่องจากเศษกรรมที่เคยเป็นเจ้าพนักงานแล้วเบียดเบียนประชาชนด้วยอำนาจของตนมีการทรมานบ้างมีการฆ่ามีการยิงให้ตายด้วยธนูบ้างกรรมนี้เศษกรรมส่งให้มาเป็นเปรตเปรตอีกตนหนึ่งเป็นบุรุษค่ะมีขนอยู่ทั่วร่างกายขนนั้นกลายเป็นปตักปตักนั้นก็หลุดกระเด็นออกไปแล้วก็กลับมาทิ่มแทงที่ร่างกายลอยร้องควนคลางไปในอากาศเพราะว่าอันเนื่องมาจากเศษกรรมที่เคยฝึกม้าฝึกอย่างโหดร้ายทารุณเคยเป็นคนฝึกม้าด้วยวิธีที่โหดร้ายทารุณโดยการใช้ปตักเนี่ยค่ะแทงม้าให้ถึงพิการบ้างให้ถึงความตายบ้างเศษกรรมอันนี้เองจึงส่งผลให้เขามาเป็นเปรตเปรตอีกตนหนึ่งนะคะเป็นบุรุษที่มีขนอยู่ทั่วร่างกายขนนั้นก็กลายเป็นเข็มทิ่มไปในศีรษะออกมาทางปากทิ่มเข้าไปในปากออกไปทางอกทิ่มเข้าไปในอกออกมาทางท้องทิ่มเข้าไปในท้องออกมาทางขาทิ่มเข้าไปที่ขาออกมาทางหน้าแข้งทิ่มเข้าไปที่หน้าแข้งออกมาทางเท้าลอยร้องควนคลางอยู่ในอากาศกรรมก็เนื่องมาจากเศษกรรมที่มีปากเป็นเข็มหมายความว่าเป็นคนพูดส่อเสียดยุยงให้เขาแตกร้าวกันเป็นคนที่พูดทิ่มแทงให้เขาเจ็บใจให้เขาเป็นทุกข์เศษบาปอันนี้ค่ะก็ส่งผลให้เขามาเกิดเป็นเปรตแม้ฟังเรื่องเปรตแล้วมันน่าเศร้าจริงๆมาดูเปรตอีกไม่กี่จำพวกแล้วค่ะเปรตอีกตนหนึ่งนะคะเป็นบุรุษที่มีอวัยวะเพศใหญ่โตเท่ากับขนาดหม้อน้ำใหญ่ๆเวลาไปไหนก็ต้องเดินแบกขึ้นคอเอาไปด้วยหรือไม่ก็ต้องนั่งทับอวัยวะเพศของตนนะคะถูกพวกสัตว์นรกก็คือพวกฝูงแร้งฝูงกาเนี่ยตามจิกตามตีเปรตนี้ก็ร้องครวญครางอันเนื่องมาจากเศษกรรมค่ะการที่เขามาเกิดเป็นเปรตนี้ก็คือว่ากรรมที่เคยช่อโกงชาวบ้านชาวเมืองเคยเป็นอมาตย์ก็ช่อโกงเคยเป็นข้าราชการก็ช่อโกงรับสินบนในที่ลับแล้วก็สั่งให้วินิจฉัยให้บิดเบือนไปทำให้ชาวบ้านชาวเมืองต้องแบกภาระทุกข์อย่างหลีกเลี่ยงฝ่าฝืนก็ไม่ได้เศษกรรมที่รับสินบนในที่ลับจึงส่งผลให้อวัยวะเพศที่อยู่ในที่ลับนั้น ก็ปรากฏอย่างนั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทำให้เขาต้องแบกทุกข์ทรมานไปเปรตอีกตนหนึ่งค่ะเป็นบุรุษที่จมอยู่ในกองหลุมอุจจาระที่เต็มมิดศีรษะของเขาก็เพราะเศษกรรมที่เป็นชู้กับภรรยาผู้อื่นด้วยเคยเป็นชู้เคยเป็นชายชู้อยู่ในพระนครนั้นนั่นเองเศษบาปก็ส่งผลให้เขาเกิดมาเป็นเปรตเปรตอีกตนหนึ่งเป็นบุรุษจมอยู่ในกองอุจจาระเหมือนกันเขาก็กอบเอาอุจจาระนั้นนะคะด้วยมือทั้งสองเข้าปากเคี้ยวกินอันเนื่องมาจากเศษกรรมที่เขาเคยเอาอุจจาระใส่บาตรพระเคยเป็นพราหมณ์ผู้เกลียดแล้วก็แกล้งพระในพระพุทธศาสนาเศษของกรรมนี้นะคะจากกรรมนี้เคยส่งผลให้ไปเกิดในนรกแล้วเศษของกรรมยังส่งผลให้มาเป็นเปรตค่ะเปรตอีกตนนึงเป็นสตรีไม่มีหนังถูกพวกนกกานกแร้งเนี่ยลุมจิกตีร้องครวญครางด้วยความทุกข์อันเนื่องมาจากเศษกรรมที่เคยประพฤตินอกใจเคยเป็นสตรีที่นอกใจสามีไปเป็นชู้กับชายอื่นก็จากเศษกรรมนี้ก็ส่งผลให้มาเป็นเปรตเปรตอีกตนนึงค่ะเป็นสตรีที่มีกลิ่นเหม็นมีรูปร่างน่าเกลียดถูกฝูงพวกนกพวกกาพวกแร้งนั้นรุมจิกตีร้องด้วยความทุกข์ทรมานอยู่การที่มาเกิดเป็นเปรตสตรีนี้ก็เนื่องมาจากเศษกรรมที่เคยเป็นแม่มดหลอกลวงคนอื่นเป็นพวกทำนายทายทักหลอกลวงนะคะเคยเป็นคนหลอกลวงแสดงตัวเองเนี่ยนะคะเป็นสื่อทรงของพวกยักษ์พวกพูดผีปีศาจแล้วก็รับเครื่องบูชาของคนผู้หลงเชื่อก็ด้วยกรรมเนี้ยค่ะก็ส่งผลให้เกิดไปเป็นเปรตเปรตอีกตนนึงเป็นสตรีค่ะถูกไฟไหม้นะคะไฟเนี่ยสุมไหม้จนเกรียมดำไปทั้งตัวตัวเนี่ยก็เยิ้มเกลอะกลังไปด้วยน้ำเลือดน้ำหนองร้องด้วยความทรมานอยู่ในอากาศก็เพราะเนื่องมาจากเศษกรรมที่เคยโรยฐานเพลิงไปบนศีรษะหญิงอีกคนหนึ่งด้วยแรงริษยาเพราะว่าสตรีนั้นเคยเป็นอัครมเหสีของพระราชานะคะมีความริษยาในสตรีที่ร่วมพระสวามีของตนเองถึงกับใช้กระทะเหล็กเนี่ยค่ะตักเอาฐานเพลิงโปรยลงบนศีรษะของนางนั้นโอ้แค่ฟังก็ทรมานแล้วนะคะเอาฐานมาโรยบนศีรษะนะคะกรรมอย่างเนี้ยค่ะไปฆ่าเขาด้วยวิธีนี้นางก็เกิดมาเป็นเปรตแล้วก็ถูกไฟไหม้สุมร่างกายดำเกรียมไปหมดเปรตอีกตนหนึ่งเป็นเปรตที่ไม่มีศีรษะนะคะมีตามีปากอยู่ที่อกแล้วก็ถูกพวกฝูงนกแร้งเนี่ยลุมจิกนะคะลอยอยู่ในอากาศนะคะร้องด้วยความทุกข์ทรมานอันเนื่องมาจากเศษกรรมค่ะกรรมนี้ก็คือเป็นกรรมที่เคยไปฆ่าตัดศีรษะคนเอาไว้นะคะเคยเป็นเพชฌฆาตเปรตตนนี้เนี่ยเป็นเพชฌฆาตที่ชื่อว่าหาริกะเป็นเพชฌฆาตตัดศีรษะโจรเป็นอันมากแล้วจากกรรมอันนี้ไปตกนรกเศษกรรมจึงส่งผลให้มาเป็นเปรตที่ไม่มีศีรษะแต่มีตามีปากอยู่ที่หน้าอกนั่นเองเปรตอีกตนหนึ่งค่ะเป็นพระภิกษุนะคะแล้วก็อีกตนหนึ่งเป็นภิกษุณีตนหนึ่งเป็นสิกขัมมนาสิกขัมมนานั้นหมายถึงสามเณรีผู้ที่จะรออุปสมบทเป็นภิกษุณีนั่นเองค่ะสิกขัมมนาหรือสามเณรีนี้ต้องรักษาศีลพิเศษอยู่2ปีก่อนที่จะมาบวชนะคะในระหว่างเนี้ยค่ะในระหว่างรักษาศีลอยู่2ปีก็จะเรียกว่าสิกขัมมนาเปรตทั้ง3ที่กล่าวมาคือภิกษุภิกษุณีแล้วก็สิกขัมมนาเนี่ยนะคะตนหนึ่งเป็นสามเณรตนหนึ่งเป็นสามเณรีนะคะบุคคลเหล่านี้ทุกคนคลองผ้าสังฆติคลองบาตรมีประคตที่มีไฟรุกโชนตลอดทั่วร่างกายร้องครวญครางด้วยความทุกข์ทรมานอันเนื่องมาจากเศษกรรมนะคะที่เป็นผู้ที่บวชแล้วก็ทำชั่วนั้นก็ด้วยการเคยเป็นภิกษุภิกษุณีสิกขัมมนาเป็นสามเณรสามเณรีแล้วประพฤติไม่ดีบริโภคปัจจัย4บริโภคปัจจัยลาภสักการะที่เขานำมาถวายด้วยศรัทธา แล้วไม่สำรวมกายวาจาหาเลี้ยงชีพที่ผิดไปจากทางสมณะมีการขนองระเริงใจจนถึงมีความวิบัติต่างๆก็น่าเป็นห่วงนะคะถ้ารักษาศีลแล้วก็ต้องรักษาศีลให้ดีด้วยถ้าไม่ดีแล้วก็มีโทษค่ะถ้ารักษาศีลได้ดีนะคะอานิสงส์แห่งศีลก็มีคุณมากแต่ถ้ารักษาไว้ไม่ได้โทษเขาก็มากตามเงาไปด้วยเปรตเหล่านี้เป็นเปรตที่อยู่ในพระนครราชคฤห์ท่านพระมหาโมคคัลลานะได้เห็นด้วยทิพยจักขุของท่านมีผู้ไม่เชื่อมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วเหมือนกันนะคะดังนั้นดังที่มีกล่าวไว้ในพระบาลีว่าพวกภิกษุเมื่อได้ฟังท่านพระมหาโมคคัลลานะเล่าเรื่องนี้ก็กล่าวโทษว่าท่านพูดอวดอุตรินะคะอวดอุตริมนุสธรรมหมายความว่าเป็นธรรมที่ยิ่งของมนุษย์ค่ะนะคะพระพุทธเจ้าตรัสว่าสาวกทั้งหลายผู้ที่มีดวงตาญาณจักรู้จักเห็นได้และเพราะว่าพระพุทธองค์เองก็เคยเห็นสัตว์เหล่านี้มาก่อนแต่ว่าไม่ได้พยากรณ์หรือตรัสบอกแก่ใครเพราะถ้าตรัสบอกไปแล้วถ้าเขาไม่เชื่อคำพูดของพระพุทธองค์บุคคลนั้นๆก็จะมีแต่โทษไม่มีประโยชน์อะไรครั้นเมื่อถึงเวลานี้แล้วได้พระโมคคัลลานะมาเป็นพยานจึงทรงพยากรณ์ตรัสบอกถึงบุพกรรมของเปรตเหล่านั้นได้ทั้งหมดนะคะเป็นตัวอย่างเรื่องของเปรตที่พระพุทธองค์ได้ทรงพยากรณ์ถึงกรรมต่างๆของเปรตเหล่านั้นนะคะท่านผู้ฟังคะจากเรื่องตัวอย่างเปรตที่ยกมานี้เมื่อพิจารณาการทำชั่วในปัจจุบันของบุคคลทั้งหลายก็จะมีเรื่องคล้ายๆกันกับอดีตกรรมของเปรตทุกตนที่กล่าวมาเช่นประชาชนได้รับความทุกข์เพราะข้าราชการบ้างเพราะพวกนักการเมืองบ้างที่ช่อโกงที่เบียดบังหรือได้ประโยชน์จากการแสวงหาเงินทองด้วยการใช้กฎหมายบ้างข้าราชการนักการเมืองเหล่านั้นเปรตตนหนึ่งที่ต้องทนทุกข์ทรมานมีอวัยวะเพศที่ใหญ่โตเดินไปไหนก็ต้องแบกขึ้นบ่าไปหรือไม่ก็ต้องนับหรือไม่ก็ต้องนั่งทับอวัยวะเพศของตนไว้นะคะด้วยความที่อวัยวะเพศนั้นมีความใหญ่โตมากก็เนื่องจากอะไรก็เพราะว่าเคยทำให้บุคคลอื่นต้องแบกภาระได้รับทุกข์อย่างหลีกเลี่ยงอย่างฝ่าฝืนไม่ได้ด้วยเพราะฝีมือการปกครองของนักปกครองเหล่านี้ถ้ากรรมนี้ส่งผลกับข้าราชการกับนักการเมืองนอกแถวพวกนี้ก็คงส่งผลให้ได้รับทุกข์ดังเช่นเปรตตนนั้นนั่นเองหรือการพูดที่ทำให้สังคมประชาชนแตกแยกแตกร้าวไม่มีความสามัคคีซึ่งกันและกันก็เป็นการกระทำกรรมเช่นเดียวกันกับอดีตกรรมของเปรตที่มีขนอยู่ทั่วสรรพพางกายแล้วขนนั้นก็กลายเป็นเข็มทิ่มไปที่ศีรษะออกจากศีรษะก็มาทะลุที่ปากออกจากปากแทงทะลุอกออกจากอกแทงทะลุพุงออกจากพุงแทงทะลุไปที่แข้งออกจากแข้งแทงทะลุไปที่เท้าเปรตเหล่านี้ที่เกิดขึ้นก็เนื่องจากเศษกรรมที่เขามีปากเป็นเข็มปากเป็นเข็มก็หมายถึงเป็นบุคคลที่พูดส่อเสียดยุยงให้เขาแตกร้าวกันหรือในปัจจุบันมีการใช้ชีวิตอย่างอิสระเสรีอันมีสาเหตุมาจากความเสรีทางสื่อรามกบ้างสื่อรามกเหล่านี้หลั่งไหลเข้ามาหรือเนื่องมาจากการหลั่งไหลของวัฒนธรรมที่ไม่ดีของต่างชาติบ้างสิ่งเหล่านี้นี่เองที่ทำให้เยาวชนของชาติถูกมอมเมาอยู่ในโลกีวิสัยเมื่อถูกมอมเมาก็เข้าใจผิดไม่รู้ว่าสิ่งใดไม่ดีสิ่งใดดีสิ่งใดถูกสิ่งใดควรความประพฤติต่างๆก็ทำไปนะคะทำไปตามสิ่งที่ตนเองนั้นเห็นประพฤติตามๆกันไปในสิ่งที่ผิดจนสิ่งนั้นกลายเป็นถูกต้องไปในตามความคิดตามความรู้สึกของสังคมของเขาเองทำให้ไม่สนใจเรื่องของความประพฤติที่ต้องอยู่ในศีลในธรรมทำให้ไม่สนใจในเรื่องของการที่จะมีสามีเดียวภรรยาเดียวเป็นกรรมของเยาวชนของชาติไทยโดยแท้ทีเดียวที่ถูกมอมเมาจากสื่อลามกต่างๆถ ถูกปล่อยปละละเลยจากการปกครองของฝ่ายปกครองประเทศจนทำให้เยาวชนทั้งหลายเห็นสิ่งที่ผิดเป็นสิ่งที่ถูกเมื่อสิ่งเหล่านี้ปรากฏเป็นการประพฤติเป็นการใช้ชีวิตที่นอกลู่นอกทางทำให้ผิดศีลผิดธรรมนอกจากจะทุกข์อยู่ในชาตินี้แล้วก็ยังไม่พอยังต้องไปได้รับทุกข์ต่อไปในชาติหน้าไปเกิดเป็นเปรตที่มีความประพฤติผิดลูกผิดเมียชาวบ้านอีกสิ่งเหล่านี้ค่ะเมื่อศึกษาแล้วเราลองดูสังคมปัจจุบันของเรามันเสี่ยงซะเหลือเกินกับการที่เราจะทำชั่วทำบาปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังรักษากายวาจาของเรานะคะระมัดระวังรักษาใจ